În ultima vreme simt furnicături la mâini și picioare. Eu am uneori dureri și stare de amurțeală. Și eu am avut aceleași simptome, dar se pare că nu erau din cauza mușchilor, ci a deteriorării sistemului nervos periferic. În farmacie există produse pentru aceste simptome, dar eu am ales Periferisan în cutie galbenă. Grație ingredientelor sale, Periferisan contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz! Primele măsuri după ce autoritățile au dovedit că nu știu ce să facă în cazul ursului rănit în weekend la Pride, prefectul de Harghita a fost demis, Ministerul Mediului anunță un set de reguli clare. Alertă noaptea trecută în portul Constanța, pompierii Sudogrogea au intervenit pentru salvarea unor transfugi. La Spitalul Județean de Urgență din Craiova, pacienții se încălzesc cu radiatoare. Iar românii din străinătate care s-au înscris pentru votul prin corespondență, votează deja pentru turul al doilea al prezidențialelor. Acestea imediat acum datele meteo. Plouă slab acum pe arii restrânse în vestul Carpaților meridionali. Astăzi valorile termice se mențin peste cele specifice acestei perioade în cea mai mare parte a țării, astfel că maximele vor fi între 11 și 21 de grade. În București acum sunt 17 grade, trecător va mai burnița, iar maxima va fi de 18 grade Celsius. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Prefectul de Harghita va fi demis, o anunță oficial ministrul de interne Marcel Vela, care spune că Jean Adrian Andrei ar fi tratat funcția pe care o are ca fiind cu rol decorativ în cazul ursului rănit pe stradă, ce a fost lăsat să agonizeze 18 ore la Pride înainte de a fi tranquilizat și împușcat. O intervenție proastă a autorităților, spune ministrul. Marcel Vela adaugă că prefectul ar fi mințit, deși spunea că a aflat de lovirea ursului duminică dimineața. Alte autorități au raportat că l-au informat pe prefect încă de sâmbătă. Va fi demis. Domnul prefect a greșit în momentul în care a tratat funcția sa de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență ca pe o funcție cu rol decorativ. Sâmbătă a luat act de eveniment și a fost suficient în interpretarea domniei sale. Sâmbătă seara și Inspectoratul Județean de Poliție și Inspectoratul pentru Situații de Urgență au anunțat prefectul, care s-a informat doar la primarul de la Pride dacă e ok și ce se întâmplă. Cred că l-a indus un pic în eroare pe domnul secretar de stat, domnul prefect, că nu a știut până duminică dimineața. Adică a mințit că a aflat mai târziu? Am spus că l-a indus în eroare, nu folosesc cuvinte dure. Ministrul de Interne a constatat că, deși jandarmeria a primit de la guvern atribuția de a tranquiliza animale sălbatice ajunse în zone locuite, nu o poate face pentru că nu are proceduri. Totuși, în județul Hunedoara, autoritățile au găsit o soluție pentru a interveni. Am aflat, spre stupoarea mea, că nu au tranquilizante. Au armament, dar nu au tranquilizante. În același timp, nu au proceduri pentru a autoriza sau angaja medici sau specialiști care să știe cum să tranquilizeze un animal. De exemplu, într-un județ unde comandantul a fost preocupat și prefectul gospodar, s-a făcut un protocol între prefectură, Direcția Sanitar-Veterinară și Jandarmerie pentru a interveni în mod operativ. Iar după o ședință cu toți responsabilii în domeniu, ministrul mediului a hotărât să adopte reguli clare pentru în care să spună în cât timp trebuie să intervină fiecare instituție, de la proprietarii unui fond de vânătoare până la jandarmerie, autoritatea sanitar-veterinară și prefectura. Costel Alexa spune încă și acum că și acum autoritățile din Harghita aveau baza legală pentru a interveni, însă nimeni nu și-a asumat răspunderea. Pe 5-5-7 pe 2016, odată modificat, vom avea și timp de intervenție stabiliți, vom ști exact cine, când și cum trebuia interveni de la primele ore ale accidentului, aveau cadrul legal să acționeze la fața locului. Rezonez cu opinia publică care a fost oripilată de acest comportament inuman la care a fost supus, din păcate, acel animal sălbatic. Ministrul Mediului spune că odată cu tragedia ursului din Harghita a aflat că situații similare există. Deși Ministerul Mediului a aprobat în ultimele luni împușcarea aproape 60 de urși din toată țara, nu se știe ce s-a întâmplat cu ei. Le-am cerut o situație ca pentru toate cele 57 de avizi date din Ministerul Mediului să comunice dacă au fost implementate în județul Mureș. Din 12 avize date de către Ministerul Mediului pentru recoltare, 2 au și expirat. Ai timp 60 de zile pentru recoltare, Domnul Cuintea. Păi și aici nu poate fi tras cineva la răspundere? Asta, stimate domn, am solicitat care este situația pentru cele 57 de avizii. Când voi avea răspunsul, vă voi comunica public și care sunt sancțiunile pe care aceste entități ar trebui să le suporte. Mai departe de organizarea autorităților, în România ar trebui înființat și un serviciu de urgență pentru animale sălbatice, spun activiștii de mediu. Cibi Magor a vorbit la Europa FM. Atâtea ordine s-au dat că pur și simplu nu știau dacă au voie, dacă n-au voie. Inclusiv l-am văzut pe ministru care îl contrazicea pe jandarmi, spunând că jandarmii ar trebui să intervină, iar jandarmii spuneau că ei nu au nicio autoritate în acest caz. O soluție care a fost propusă de mai de mult ar putea să fie înființarea acelei serviciu de urgență pentru animale sălbatice, care din păcate n-a fost făcut. În acest fel, cumva, se menține acest conflict permanent între animale sălbatice și om și singurii care ar putea să beneficieze sunt cei care au vreun interes să împuște animale sălbatice protejate. Și nu este singurul caz în care autoritățile nu știu cum să acționeze când au de-a face cu animale sălbatice ajunse în preajma oamenilor. Trebuie să existe la nivelul fiecărui județ un comandament care poate să intervină, nu doar în astfel de cazuri, dar ori de câte ori urzul se apropie prea mult de oameni, ori de câte ori se pune ori viața oamenilor, ori viața animalelor sălbatice în pericol. Am putut să vedem, inclusiv când a intrat ursul în Sibiu, cât de greu s-au mișcat autoritățile, deși toate autoritățile erau acolo, local, totuși nimeni n-a avut curajul să intervină. Trebuie să se facă măsuri foarte simple și foarte clare, ca să fie clar tuturor cum și când se intervine. La Europa FM și medicul veterinar Aurelian Ștefan propune înființarea unei gărzi veterinare care să acționeze în situații de urgență în care sunt implicate animale sălbatice. Vorbim de o fiară sălbatică, să spunem așa, cu o forță imensă pe care noi trebuie să o controlăm științific, cu un tranquilizant care să adoarmă animalul, care imediat trebuie examinat să vedem ce fel de leziune are. Că dacă are trei picioare rupte, sigur că da, cel mai corect pentru animalul este să le eutanasiem, dar dacă are niște zgârieturi, îl luăm să reabilităm. Ne trebuie o gardă veterinară națională, care să se ocupe de tot ce înseamnă cazuri din ce în ce mai frecvente cu animale sălbatice și, pe de altă parte, ar cam fi cazul să ne dăm seama că intrăm din ce în ce mai mult în habitatul natural al acestor animale. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La Spitalul Județean de Urgență din Craiova, pacienții se încălzesc cu radiatoare, nu e furnizat agent termic pentru că instalațiile sunt prea vechi și nu merg. Reprezentanții spitalului spun că problema va fi rezolvată în curând. La începutul lunii, angajații spitalului au protestat cerând căldură și medicamente pentru bolnavi. Ana Maria Constantinescu. De la venirea sezonului rece, în Spitalul Județean de Urgență din Craiova nu s-a putut furniza agent termic. Situația nu este nouă. În fiecare iarnă, fiind perioade în care pacienții sunt nevoiți să tremure sub pături sau să-și roage rudele să le aducă radiatoare electrice, problema ar fi schimbătoarele de căldură, iar potrivit managerului spitalului, cele existente nu mai funcționează deloc și ar fi trebuit schimbate de 10 ani. Abia în acest an a fost organizată o licitație pentru achiziționarea unora noi. Directorul spitalului, dr. Eugen Georgescu, spune că firma câștigătoare a dat asigurări că în această săptămână mână le va monta. Apoi va trebui echilibrată instalația tehnică, iar în unitatea medicală ar urma să fie furnizată căldură. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. CFR SA va plăti o amendă penală de doar 75.000 de lei după ce din cauza companiei o femeie a rămas fără o mână în urma unui accident de tren. Curtea de apel Alba Iulia a admis recursul înaintat de CFR. În prima instanță se stabilise o amendă mult mai mare de 1.200.000 de lei. Decizia este definitivă. Aflăm amănunte despre acest caz de la Florentina Mihai. Pe 14 septembrie 2014, o femeie s-a ales cu mâna stângă amputată de tren în gara Subcetate din județul Hunedoara. Era trecut de miezul nopții și împreună cu alți 6 călători se îndrepta spre linia de cale ferată de unde urma să ia trenul. Din cauza lipsei indicatoarelor, nu a văzut platforma la care urma să ajungă și s-a oprit între liniile de cale ferată. Cei 7 pasageri au fost surprinși de trecerea simultană a trenului de călători și a unui marfar care venea pe linia cealaltă. Din cauza curenților de aer, femeia s-a dezechilibrat și a căzut cu mâna peste linia de cale ferată, iar roțile trenului i-au amputat brațul. Judecătoria din Hațeg a găsit compania CFR vinovată de vătămare corporală din culpă, deoarece nu a asigurat indicatoare de orientare a călătorilor. Compania de căi ferate a fost condamnată la plata unei amenzi penale de 1.200.000 de lei și obligată să afișeze în toate gările din țară timp de 3 luni decizia de condamnare. La recurs însă, Curtea de Apel Alba Iulia a redus pedeapsa la doar 75.000 de lei. A fost alertă noaptea trecută în portul Constanța, pompierii au intervenit ca să salveze 6 transfugi care în semn de protest că nu sunt lăsați să coboare de pe nava străină pe care se ascunseseră au incendiat cabina în care se baricadaseră. Gülfer Predescu transmite. Poliția de frontieră aflase în timpul controlului la intrarea în țară a unei nave cu 22 de marinari filipinești și ruși că la bord se află 6 pasageri clandestini. Comandantul rus a declarat că cei 6 transfugi din Algeria s-ar fi ascuns la bordul navei după ce urcaseră într-un port din Turcia. Scopul transfugilor era să coboare în România pentru a ajunge în Occident. După ancorarea navei în portul Constanța, pasagerii clandestini care fusese răduși într-o cabină și păziți pentru a nu coborâ, au incendiat o saltea și alte materiale textile. La fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale și pompierii. Cei 6 au fost scoși din cabină conștienți în stare stabilă. Doar unul dintre ei a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Comandantul navei a fost amendat cu 48.000 de lei. Conform legilor internaționale, clandestinii trebuie să rămână la bordul navei și apoi să fie debarcați în portul de unde au urcat. Autoritățile de frontieră române vor supraveghea nava până când va părăsi portul Constanța. Iulfer Predescu, Europa FM. Românii din străinătate care s-au înscris pentru votul prin corespondență votează deja pentru turul al doilea al scrutinului prezidențial. Ca să fie valide, opțiunile trebuie expediate astfel încât să ajungă la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență până cel mai târziu pe joi 21 noiembrie. Pentru a vota prin corespondență s-au înscris puțin peste 25.000 de români, însă la primul tur doar aproximativ 15.000 de voturi prin corespondență au ajuns să fie validate la timp. În cazul celorlalte, alegătorii au fost înștiințați să se prezinte la urne. Cât privește votul în secții, în străinătate el va dura tot 3 zile, vineri de la ora locală 12 și până seara la 9, iar sâmbătă și duminică de la 7 dimineața la 9 seara. Harta cu toate secțiile de votare poate fi găsită pe site-ul Ministerului de Externe. În țară, campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor se încheie sâmbătă dimineața la ora 7, iar votul are loc duminică între 7 dimineața și 9 seara. Contracandidați sunt actualul șef al statului Klaus Iohannis și fostul premier PSD Viorica Dăncilă. Sute de studenți protestatari sunt blocați în sediul Universității Politehnice din Hong Kong după alte ore de lupte în urma cărora un polițist a fost rănit. În același timp, o instanță locală a decis azi dimineață că legea care le interzice protestatarilor din acest teritoriu să poarte măști este neconstituțională, explică Anca Grădinaru. Inițial, studenții refugiați în universitate au blocat accesul polițiștilor, incendiind una dintre căile de acces în instituția de învățământ. Ulterior, polițiștii au reușit să preia controlul instituției. Dar după ce președintele Universității Politehnice i-a anunțat pe protestatarii baricadați în clădire că au obținut un armistițiu din partea poliției, așa că aceștia pot părăsi campusul în pace. Însă, la scurt timp după publicarea anunțului, poliția a lansat gaze lacrimogene împotriva celor care încercau să plece din clădire. Și în timp ce luptele de stradă au continuat, o instanță din Hong Kong a decis că legea care le interzice protestatarilor să poarte măști este neconstituțională. Această lege a fost emisă în perioada colonială britanică. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Cosmin Contra ia în calcul o despărțire de echipa națională după meciul de astăzi din Spania. Selecționerul își asumă eșecul din preliminarii și nu știe deocamdată dacă îi va conduce pe tricolori și în play-off-ul Ligii Națiunilor din luna martie. Ultima șansă a României de a merge la campionatul european ce va fi găzduit anul viitor inclusiv de București. Îndreptățit sunt să rămân până la meciurile de baraj, dar sunt un tip care sunt foarte corect cu ceea ce se întâmplă, chiar dacă s-au întâmplat și multe lucruri bune care n-au fost scoase evidență. Realitatea este că din această grupă de calificare, împotriva celor 3 echipe cu care ne-am luptat la calificare, n-am reușit nicio victorie. Asta e cruda realitate și atunci responsabil pentru acest parcurs sunt eu și atunci cu niște zile de gândire voi lua decizie despre ce vreau să fac în continuare. Amintim, Naționala României a ratat ultima șansă de a se califica la Euro 2020 din preliminarii după ce a fost învinsă cu 2-0 în meciul decisiv cu Suedia. Partida cu Spania se joacă diseară de la ora 21:45. Potrivit presei sportive, Federația Română de Fotbal are 3 variante pentru preluarea postului de selecționer după despărțirea de Contra, Mircea Lucescu, Dan Petrescu și Gheorghe Hagi. Portugalia este a 17-a reprezentativă calificată la Euro 2020, după ce a câștigat cu 2-0 în Luxemburg. Cristiano Ronaldo a marcat al doilea gol și a ajuns la 99 de reușite pentru naționala țării sale. În alte meciuri rămase fără miză, Serbia a fost egalată în al treilea minut de prelungire de Ucraina, 2-2, Bulgaria a trecut cu 1-0 de Cehia, iar Anglia a câștigat cu 4-0 în Kosovo.